यत्तु यावज्जीवादि श्रुति सिद्धम, यही यावज्जीवादि श्रुति सिद्धम कर्म त्यक्त्वा यत्नाधिक्यम आत्मज्ञाने न युतम। पूर्व पक्ष ने कहा यावज्जीव अग्निहोत्र जुहियाति देते कर्म, उसको छोड़ करके अधिक यत आत्मज्ञान में क्या जरूरत है, न युतम इति तत्र सर्व सर्वज्ञ पुमर्थाना प्रत्यज्ञाने समातित। सर्वज्ञ जितने सारे पुरुषार्थ प्रत्यज्ञान से समाप्त हो गया, प्रत्यज्ञान में और कुछ नहीं रहा। सर्वज्ञ पुमर्थ स्वर्गादि प्रत्यज्ञाने सब कुछ ब्रह्मा भी न होने से सब अंतर्भूत हो गए। आयास लभ्य भी प्रत्येक ज्ञाने यत्न अतिरिक्त श्रुति तीसरा सब आयास लभ्य भी प्रत्येक ज्ञाने प्रत्येक ज्ञान के लिए यत्न अतिरिक्त आयास लभ्य श्रुति का यत्न ज्ञान के लिए यत्न अतिरिक्त। कथम आत्मज्ञाने सति सर्वेशा ज्ञान पुमर्थानां च समाप्ति। तो आत्मज्ञान हो जाने से सारे ज्ञेय और पुरुषार्थ सब प्राप्त हो गए, समाप्त हो गया और ज्ञेय कोई नहीं रहा, सब पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। इत्या नहीं नहीं प्रतीच विज्ञाते कश्चिद्यप्यवशिष्यते ज्ञेयोऽर्थः पुरुषार्थो वा पदनियमतो भवेत्। प्रत्येच विज्ञाते कश्चेद् ज्ञेयोऽर्थः पुरुषार्थः वा नहि अवशिष्यते अतो पदनीयं भवेत्। आत्मा पदनीय प्रापणीय अन्वेषणीय प्राप्त करना, वो ज्ञान हो गया था और कुछ ज्ञेय पदार्थ नहीं, पुरुषार्थ ही कुछ बाकी नहीं रहा। इसे सर्वस्य मध्ये आत्म तदेतत् पदनीयम् निरतिशय सुखात्मक आत्मेतर वस्तु अभावात्। आत्मा है निरतिशय सुखात्मक, उससे अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं। इसे सब कोई और ना ज्ञेय पदार्थ है ना पुरुषार्थ है, क्योंकि निरतिशय सुख कौन से और पुरुषार्थ कोई अलग ही नहीं और ज्ञेय पदार्थ भी नहीं, उससे अतिरिक्त कुछ ही नहीं। यस्माद् आत्मज्ञान से व महिमा तस्माद् अग्निहोत्रादि त्यक्त्वा तदेव आदर्तव्यमिति शंका हुई थी। सब अग्निहोत्रादि छोड़ करके केवल आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न क्यों, आत्मज्ञान से ये महिमा है, वो ज्ञान होने पर अन्य कोई पदार्थ पुरुषार्थ कुछ नहीं है। सूत्रादा वनात्मनि विश्वात्मके ज्ञाते सर्वज्ञ पुमर्थ समाप्ति संभवाद आत्मवत तस्यापि पमित्सा इति आशंका। सूत्रादु हिरण्यगर्भादि ब्रह्मा सूत्रादु अनात्मनि विश्वात्म के विश्वात्मक है विराट हिरण्यगर्भादि, उनके ज्ञान होने पर सर्वज्ञ पुमर्थ समाप्ति संभव है। जैसे आत्मज्ञान के लिए कहते तस्यापि पमित्सा प्रमात्म इच्छा त्याग इति आशंका अनात्मेति। सूत्रादु अनात्मनि वो जो कि आत्मस्वरूप नहीं है क्योंकि उपाधि विशिष्ट है। अनात्मार्थे तु विज्ञाते स्वाध्यस्ता ही प्रबोधवत न किंचित स्यात् परिज्ञातम् नानात्मातः प्रमित्सति प्रमित्सितः। अनात्मार्थ है तो विज्ञान है क्या पारे किसमें न विज्ञाते अनार्थ आत्मा तो विज्ञाते अनात्म रूप अर्थ विज्ञाते स्वाध्यस्त ही प्रबोधवत किंचित अभी परिज्ञान न स्यात्। अध्यस्त जैसे अध्यस्त अहि प्रबोध अध्यस्त जो अहि सर्प का ज्ञान उसका ज्ञान जिससे हो जाने पर किसके अन्य का ज्ञान होता है नहीं होता है, और सर्प के ज्ञान तो कुछ नहीं होता। इसी प्रकार अनात्मा स्वयं अध्यस्त है सस्मिन आत्मनि विज्ञाते न किंचित परिज्ञानम अन्य कुछ ज्ञात नहीं होता है। अतः अनात्मा न प्रमित्सित अनात्मा परमात्म इष्ट न, क्योंकि उसके ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं है। टीका में यथा स्वशब्दित अधिष्ठानुभूत अधिष्ठानुभूत रज्जुआत्म अध्यस्त हेर बोधात् रज्जुआत्मा रज्जुआम अध्यस्त हेर बोधात् रज्जु में अध्यस्त अहिर बोधात् न रज्जुर अहिर्भाग्ञाते न रज्जुर अहिर्भाग्ञाते रज्जु तो न ज्ञाते अहिर्वा न ज्ञाते हाँ रज्जु अध्यस्त रज्जु सर्प का ज्ञान हुआ तो वास्तव सर्प न ज्ञाते रज्जुर अहिर्वा न ज्ञाते अहिर्वा तर वास्तव अध्यस्त सर्प को देखने से वास्तव सर्प का ज्ञान हो गया रज्जु का ज्ञान इसलिए यथा अहिर्बोधात अध्यस्त अहिर्बोधात न रज्जुर अहिर्वा ज्ञाते तथा चिदात्मनि अध्यस्त सूत्रादि अनात्मार्थे ज्ञाते भी न तद्रूपम अन्यदवा ज्ञातम स्याद इस प्रकार चिदात्मा में अध्यस्त सूत्रादि विराट आदि जितने सब अनात्मार्थ है आत्मा में अध्यस्त अनात्मा है उसके ज्ञात हो जाने पर भी न तद्रूपम अन्यदवा ज्ञातम उसका वास्तव स्वरूप क्या ज्ञान हो जाएगा अध्यस्त हिरण्यगर्भ का विराट का ज्ञान होने पर भी उसका स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ अन्य का भी ज्ञान नहीं हुआ उसके ज्ञान से अन्य अनात्मा का ज्ञान नहीं अतो न अनात्मा परमात्मिष्टम पमित न तज ज्ञान से अफल वक्ता क्योंकि अनात्मा ज्ञान कोई फल नहीं उसका तदेतत् पदनियम इति व्याख्याय अस्य सर्वस्य तदेतत् पदनियम अस्य सर्वस्य इति सामानाधिकरण षष्ठी अर्थम अस्य सर्वस्य एतत् सर्व है अर्थमहत् अस्य इति अस्येति शैशिकी षष्ठी कृष्णसङ्गत्यपेक्षया प्रतिचा व्यतिरेकी सन् नानात्मा हेति संगतिम् अस्य इति शैशिकी षष्ठी अस्य सर्वस्य में ये अस्य संबंधी सर्व शैशिकी षष्ठी कृष्ण संगति अभ्या कृष्ण से संगति संबंध अस्य आत्मा के साथ सर्व के संबंध प्रतीचा व्यतिरेकी सन न अनात्मा हेति संगति प्रतीचा प्रतीचा संगति न एति अनात्मा व्यतिरेकी सन यदि अनात्मा भिन्न होगा तो प्रतीचा संगति न एति प्रत्यात्मे उसका संबंध नहीं होगा भिन्न हो तो संबंध नहीं होगा अन्य हो तो अस्य सृष्टि की संबंधी कहेंगे तो फिर अन्य का संबंध कैसे सृष्टि सृष्टि की सृष्टि संबंध में सृष्टि कैसे ये हाँ अन्य कोई नहीं थे सृष्टि से संबंध में अभी उसे से बताएंगे अन्य सृष्टि संबंध है तो संबंध भी कैसे होगा अस्य अनात्मराशेर आत्मना संबंध अपेक्षा शेषे सती प्रभुता अस्य हो गया आत्मा सर्व है अनात्मा सब के साथ आत्मा का संबंध के लिए अस्य सर्व अस्य सर्वस्य अस्य सर्वम अस्य आत्मना सर्व सब के साथ आत्मा का संबंध आत्मना संबंध अपेक्षा शेषे सती शेष शब्द न संबंध सामान्य उच्यते शेष सामान्य संबंध सामान्य सती होती संबंध सामान्य के अतः भिन्न भिन्न संबंध बहुत प्रकार है प्रत्यक्षादि सन्निधापित से जगत प्रत्यक्षादि प्रमाण से सन्निधापित जगत है संबंधी आत्मतत्व पदनीयम जगत संबंधी आत्मतत्व पदनीय ये कहा श्रुति में संबंध षष्ठी चेत आत्मा अनात्मन भेद स्यात् अभी संबंध में षष्ठी कहें तो एक संबंध का एक संबंधी आत्मा दूसरे संबंधी अनात्मा तो दोनों के भेद मानना पड़ेगा तो भेद स्याद क्यों संबंध तदपेक्षित संदेह संबंध होगा तो भेद सापेक्ष होगा एक में तो संबंध नहीं होगा अतो अद्वैत हानि इति आशंका प्रतीचा प्रतीचा व्यतिरिक सन अनात्मा संगति न इति प्रतीचा संगति न इति व्यतिरिक अन्य होगा तो संबंध नहीं हो सकता है भेद होने से संबंध होगा का अन्य होगा तो संबंध नहीं होगा प्रत्यय तत्व विभक्त सन अनात्मा न तेना संहन्यते यदि विभक्त भिन्न होगा अनात्मा प्रत्येगात्म से न तेना प्रतीचा संहन्यते संबद्ध नहीं होगा अनात्मा विभाग से अन्योन्यासादिगस्तत्व अप्रमाणिकत्वादि यदि विभक्त होगा विभाग रहेगा विभाग रहेगा तो विभाग पहले सिद्ध हो जाए, विभाग सिद्ध हो तो प्रत्येक आत्मा से भिन्न है विभाग हो, अनात्मा में अनात्म विभाग हो, कहले पहले विभाग सिद्ध नहीं होता है, भेद इसे भिन्न है। अनुन्यायग्रस्त तो भिन्न कैसे होगा, प्रतियोगी अनुयोगी सापेक्ष होगा, प्रतियोगी अनुयोग से होने के लिए प्रतियोगी होने के भिन्न चाहिए, भेद होने के लिए प्रतियोगी चाहिए, अनुन्याय शादीग्रस्त होने से अप्रमाणिक होने से विभक्त कहीं भिन्न अनात्मा ऐसे नहीं है। इसलिए संबंध जो कहेंगे फिर संबंध कैसे होगा, संबंध अलग नहीं है तो संबंध फिर अध्यस्त कहना पड़ेगा। तत्व्यूत अस्तुतर बिना विभागम तव संगति, तो फिर भेद नहीं मानेंगे, भेद के बिना आत्मा अनात्मा संगति, संबंध षष्ठी स्वीकारा, संबंध में षष्ठी है तो संबंध तय है, आत्मा अनात्मा संबंध है, विभाग के बिना भेद के बिना। नित्या नर्त नर्ते विभागं संबंध प्रतिचानात्मनोस्ति ही प्रत्यगर्थो विभागात्मा नात संगच्छते द्वयम्। विभागम रिते प्रतिचा अनात्मन संबंध नास्ति नास्ति ही, विभाग के बिना प्रत्यात्मा के साथ अनात्मा संबंध सिद्ध नहीं होगा, भिन्न भिन्न नहीं हो तो संबंध कैसे होगा। प्रत्येक अर्थो अविभाग आत्मा, प्रत्येक अर्थ अविभाग स्वरूप अविभाग आत्मा ऐसे, अतः द्वयम न संगचते, इसे द्वय का संबंध आत्मा अनात्म संबंध नहीं होगा। चौत्तर ही संबंध से द्विनिश्चित्वाद एकत्र अयुगात नर्ते विभागों संबंध प्रतिचा अनात्मन, तो संबंध द्विनिष्ठ है एक में नहीं होगा तो विभाग होने से संबंध होगा। अयमेव अर्थ ही शब्द ने ध्वनि था नर्ते विभाग संबंध प्रतिचा अनात्मन अस्ति ही शब्द से प्रसिद्ध है, दिखाया विभाग के बिना संबंध नहीं होगा। कथन तरी शैशिकी षष्ठी इति उत्तम, फिर अस्य सर्वस्य में शैशिकी षष्ठी बताया संबंध सामान्य, फिर सबके साथ आत्मा का संबंध कैसे होगा, नहीं तो शैशिकी षष्ठी कैसी। इत प्रत्येक अर्थो अविभाग नहीं यही हाँ, प्रत्येक अर्थो अविभाग आत्मा ना तो संग से प्रत्येक तो अविभाग आत्मा है, अतः संगत नहीं होगा। अविभाग आत्मा इति चेत प्रत्येक अर्थो अविभाग आत्मा अविभाग प्रकृतम अविभागम अतः सदन परामर्शते, अतः द्वयम न संगति प्रत्यात्मा अविभागात्मक होने से दोनों का संबंध नहीं होगा आत्मा अनात्मा का। यद्यपि अद्वैय वस्तु तो न द्वैतम स्पृशति, अद्वैय वस्तु आत्मा है द्वैत को स्पर्श नहीं करता है, तथापि काल्पनिकम संबंधम आश्रित षष्ठी, अस्य सर्वस्य संबंधी षष्ठी तो है, कैसे संबंध आदेश के संबंध लेकर करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। ननु द्वैतम प्रतीयते तच्च न स्वतंत्रम आद्यंत वस्तुवाद न च आत्मनो अन्यदस्य अधिकारणम न च काल्पनिकम अधिष्ठानम अधिष्ठानानपिषम तत्कथम आत्मनो द्वैता संगति इति आशंक्य। द्वैतम प्रतीयते, द्वैत की प्रतीत होती है दिखता है, तच्च न स्वतंत्रम स्वतंत्र स्वयं प्रकारता नहीं, स्वतंत्र ने आद्यंत वत्वात उत्पत्ति नाश वाला स्वतंत्र सत्ता उसके ही नहीं, न चाह आत्मन अन्य दस्य अधिकरण और द्वैत का अधिकरण अनात्मा अधिकरण आत्मा से अन्य कोई नहीं, आत्मा को मानना पड़ेगा। न च कल्पित कल्पितम अधिष्ठान अनपेक्षम, और प्रपंच कहेंगे उसका अधिष्ठान कोई जरूरत नहीं, कल्पितम है अनात्मा जितने सब है, अधिष्ठान का निरपेक्षता नहीं हो सकता है। तत्कथम आत्मन द्वैता असंगति, तो आत्मा में द्वैत का संबंध कैसे होगा, आत्मा में द्वैत प्रतीत होता है, द्वैत का संबंध कहेंगे प्रतीत होता है, स्वतंत्र नहीं, वो अधिकरण द्वैत आत्मा ही अधिकरण मानना पड़ेगा तो संबंध मानना पड़ेगा। इतिहास कथम द्वैत असंगति, आत्मा के साथ द्वैत का संबंध क्यों नहीं होगा, इतिहास प्रागुतम काल्पनिकम संबंध साधयति, कई पति अभी अभी बताए काल्पनिक संबंध है, संबंध वास्तव नहीं, तो काल्पनिक संबंध मानना पड़ेगा, वो सिद्ध करते अतः अतो दुस्थित सिद्धे तत् पराग वस्तुअंतरात्मनि तावन्मात्रैकया अथात्म्याद् बुद्ध्यादे रजुसर्पवत्। अतो दुस्थित सिद्ध्या परावस्तु अंतरात्मनि एतत् एतत् दुस्थित सिद्धि दुस्थित सिद्धि दुस्थित सिद्धि दुस्थिता सिद्धि रस्य तद दुस्थित सिद्धि एतत् एतत् दुस्थित सिद्धि उसकी सिद्धि नहीं होती। एतत् से अंतरात्मनि परावस्तु अतो दुस्थित कहाँ टीका में कौन सा है द्वैतम तद हाँ द्वैतम द्वैतम दुस्थित सिद्धि एत दुस्थित सिद्धि प्रतिचो ही अनधिगता नान्यो अनधिगत अनधिगता प्रतिच अन्यत न अधिगत प्रतिचो ही अनधिगता अन्यो अनधिगत यत नहीं कौन सा है नहीं पंचस्तरी हाँ तावन मात्र एक आसात्म्या हाँ दुस्थित सिद्धि एतत् परावस्तु अंतरात्मनि एत परावस्तु अंतरात्मनि अंतरात्मनि परागवस्तु ये एतद् परागवस्तु एतत् शब्द परागवस्तु द्वैत अंतरात्मनि एतत् परावस्तु दुस्थित सिद्धि अंतरात्मनि परागवस्तु दुस्थित सिद्धि नपुंसके परागवस्तु नपुंसके दुस्थिता सिद्धि से पराच वस्तु न तावन मात्रे के अथात्म्यात आत्मा मात्र यथात्म सर्वे पराग वस्तु न बुद्ध्यादे रज्जु सर्प बुद्ध्यादे परा वस्तु न तावन मात्रे के अथात्म्यात अधिष्ठान आत्मा मात्र है रज्जु सर्पवत जैसे रज्जु सर्प अधिष्ठान सतीर्थ ही नहीं इसलिए अधिष्ठान सतीर्थ नहीं उनसे पराग वस्तु दुस्थित सिद्धि सिद्ध नहीं हो सकता है कल्प अनिर्वचन मानना पड़ेगा। पंचस्तरी भेदे अभेदे वा आत्मानात्मनो संबंध से दुर्वचत्वात् भेद अभेद में तो संबंध नहीं होगा। अरे भेद मानेंगे तो संबंध नहीं होगा, वो भेद पहले सिद्ध नहीं तो अनन्याग्रस्त और दोनों का संबंध नहीं। आध्यासिक तादात्म्यादेव देवता से आत्मनि प्रतीति यही मानना पड़ेगा। संबंध तादात्म्य आध्यासिक है तो प्रतीति होती। वस्तुतः तो तदात्मनि दुर्लभम इति तद आत्मनि दुर्लभम इति तद असंगत तद असंगता इत्यर्थ। तो द्वैत वस्तु प्रपंच पराग वस्तु तद आत्मनि दुर्लभम पराग वस्तु आत्मा में दुर्लभम है इतना नहीं सता है। आत्मनि अनात्मन दुस्थित सिद्धित्व आत्मा में अनात्मा दुस्थित सिद्ध दुस्थित सिद्धत्व तस्य आत्मवदेव स्वातंत्र्य तुच्छत्व आत्म जैसे स्वतंत्र है द्वैत इस प्रकार स्वतंत्र है या द्वैत तुच्छ है इति आशंक्य। तो स्वतंत्र सत आत्म जैसे स्वतंत्र भी नहीं और सत्व विचार जैसे तुच्छ भी नहीं। अनिर्वाच्यत्वात्म एवं सिद्धांत के तो अनिर्वाच्य तावन मात्र आत्म यथात्मा तावन मात्र यथात्म कहेंगे तो अधिष्ठान से अतिरिक्त उसका स्वरूप नहीं अधिष्ठान ही आत्म मात्रमेव अनपेक्षण स्वरूपम आत्मा मात्र ही अनपेक्षित स्वरूप तत्र आरोपित बुद्धि आदिर अनात्मा वर्ग से न स्वातंत्र्यम आत्मा में आरोपित बुद्धि आदि अनात्मा वर्ग जितने स्वतंत्र न सत्ता वाले नहीं है ना भी तुच्छत्वम तुच्छ क्यों नहीं अपरिचतया प्रतीत अपरिचता तुच्छ नहीं हुआ। रज्जाम आरोपित सर्प से रज्जु रूपत्व न स्वातंत्र आदि अभावत रज्जु में आरोपित सर्प स्वतंत्र नहीं और तुच्छ भी नहीं स्वतंत्र जैसे तुच्छ नहीं से आत्मा में आरोपित प्रपंच स्वतंत्र नहीं तुच्छ भी नहीं अनिर्वचनीय अनिर्वाच्यत्व प्रपंच से अयुक्तम प्रत्यक्षादि सिद्धता द्वितीय संख्या वो अनिर्वाच्य को जो नहीं मानने वाले कहते अनिर्वाच्य क्या है तो कुछ है ही नहीं सबसे विचार बंद्या पुत्र तो ही नहीं प्रपंच तो दिखता है, अनिर्वाच्य क्यों होगा? तो इति आशंका परागतया, वो शशि विषाण से इसमें भेद है, शशि विषाण प्रत्यक्ष नहीं दिखता, वो दिखता है तो शशि विषाण अनिर्वाचन है, वो तसत है। क्योंकि जो नहीं मानते हैं अनिर्वाच्य कहेंगे तो वो शशि विषाण जैसे अनिर्वाच्य, शशि विषाण अनिर्वाच्य नहीं है। जो कोई कैसे कहते शशि विषाण अनिर्वाच्य, कौन सा श्लोक क्षेत्र पराक्तेश ज्ञातोपि प्रत्यज्ञातात्म हेतुतः अनात्मा ज्ञात एव स्यात् सुक्तिकारूप्य बोधवत्। परागतया ऐसो ज्ञात भी प्रत्ययाथात्म हेतुतः अनात्मा अज्ञात एव स्यात्। परागतया ज्ञात भी प्रत्यय अथात्म का स्वरूप है पराग, कोई भी पराग पदार्थ अनात्म पदार्थ ज्ञातोपी अनात्मा अज्ञात एव स्यात्। वो ज्ञान होने पर अनात्मा ज्ञात नहीं होगा, अज्ञात एव स्यात्। सुक्तिका रूप्य बोधवत, सुक्तिका में रूप्य ज्ञान हुआ, रूप्य ज्ञान होने से उससे ये प्रत्यय ज्ञान श्रुति का ज्ञान नहीं है और अन्य आरोपित का भी ज्ञान नहीं और वास्तव रूपये का भी ज्ञान नहीं है। सत्र ज्ञात से अज्ञात से विरुद्ध मिथ्यास क्या परागतया ज्ञात ज्ञात से अज्ञात एवं अनात्मा। यदि अनात्मा ज्ञात हुआ तो अज्ञात कैसे होगा? ज्ञात से अज्ञात तो विरुद्धम इतिहास क्या है? श्रुति का रूपये बोधवत, श्रुति का रूपये, श्रुति रजत, श्रुति रजत का ज्ञान, वो श्रुति का तो ज्ञान नहीं, वो अध्यस्त का भी ज्ञान एवं अनात्मा का भी ज्ञान नहीं, आस्तव रजत के ज्ञान श्रुति का रूप नहीं। श्रुति अज्ञान है रूपय ज्ञान है न तद्धि, श्रुति अज्ञान है रूपय ज्ञान है न तद्धि, श्रुति अज्ञान है रूपय, श्रुति का ज्ञान है रजत का ज्ञान हुआ न तद्धि रजतधि न तस्य श्रुति रूपत्वाद, श्रुति रूप के बिना श्रुति का ज्ञान के बिना केवल रजत ज्ञान नहीं, ये दिया अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यस्त ज्ञान नहीं होगा, तस्य श्रुति रूपत्वाद। तज ज्ञान है तो श्रुति ज्ञान होने पर रूप्य तद्धि और ध्वस्ते, श्रुति का ज्ञान हो गया तो रूप्य रजत रजत ज्ञान नष्ट होगा। न ज्ञेयम रूप्यम शिष्यते, ज्ञेय वस्तु कुछ नहीं है। तथा आत्मा ज्ञाने अनात्म ज्ञाने न आत्मा न गम्यते, आत्म के ज्ञान के बिना खाली अनात्मा ज्ञान से अनात्मा, अनात्मा ज्ञाने न आत्मा न गम्यते, हाँ अनात्मा ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं हुआ। तथा आत्म इतर स्वरूप अभाव, अनात्मा का आत्म इतर स्वभाव नहीं, तो आत्मा ज्ञान है आत्मन अज्ञान है, हाँ आत्मन अज्ञान है तो अनात्मा ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मा का अज्ञान है तो अनात्मा कुछ ही नहीं, अनात्मा का आत्म इतर स्वभाव नहीं। आत्मज्ञान है चाह अनात्मा तो अधिध्वस्त, आत्मज्ञान से अनात्मा तो अनात्मा से ज्ञान अनात्मा विषय और तद्धि ज्ञान दोनों का ध्वंस हो जाएगा। ज्ञेय अनात्म, ज्ञेय अनात्मा भाव, ज्ञेय रूप अनात्मा है नहीं आत्मज्ञान होने पर, अर्थात आत्मज्ञान नहीं हुआ आत्मन अज्ञात है, अनात्मा ज्ञात नहीं होगा, अनात्मा कोई वस्तु होता ही नहीं। और जिससे श्रुति रूप ज्ञान हुआ रजत ज्ञान होने पर अनात्मा का कोई अनात्मा दूसरे का किसका ज्ञान, और जिसका ज्ञान होता वास्तव में नहीं है। और आत्मज्ञान हो गया तो अधिष्ठान अध्यस्त का निवृत्ति, अधिष्ठान बुद्धि की निवृत्ति। अस्यति षष्ठी शेषे व्याख्याता संप्रति भाष्य उत्तम षष्ठ्यर्थम आह, शेष षष्ठी हुआ ये अभिभाष्य में षष्ठ्यर्थ कहते निर्धारणे वा, अस्य निर्धारणे सर्वस्य मध्ये अस्यैव पदनीयतम यतश्च निर्धारणे, ये सर्वेशा मध्य अथा सर्वस्य मध्य प्रतीच्यो ही नहीं निर्धारण निर्धारणे वा षष्ठी ज्ञेयार्थस्यावधारणात् प्रतिचो ह्यनधिगता न प्रतिचो ह्यनधिगता प्रतिचो ह्यनधिगता हाँ प्रतिचो ह्यनधिगता नान्यो नधिगतो यतः इयम षष्ठी निर्धारणे वा ज्ञेयार्थस्य अवधारणात् ज्ञेयार्थस्य अवधारण ज्ञेयार्थस्य मध्ये यही केवल पदनीय प्रतिचो हि अनधिगतात् अन्यो यतः अन्यो अनधिगत प्रत्येक के अज्ञान ज्ञान नहीं हुआ तो अन्य का ज्ञान नहीं होता है इसे सर्वेशा मध्ये एतदेव पदनीयम् निर्धारण षष्ठी किमिति सा तत्र स्वीकृता कर्मादो अर्थांतर किम न स्यात् निर्धारण षठी निर्धारण षठी ज्ञार्थ से अवधारणा किमिति सा तत्र स्वीकृता षठ किमिति सा तत्र स्वीकृता कर्मादो अर्थांतर के साथ ज्ञेय षष्ठी कहाँ करते कौन करते कहाँ निर्धारण तो यत्र से निर्धारण है ना सा तत्र स्वीकृता कर्मादो अर्थांतर क्यों न चाहते अन्य अर्थ में अच्छा षष्ठी होने के लिए कर्मणि षष्ठी दिया है अस्य सर्वस्य कर्मादो अर्थांतर क्यों न चाहते हाँ अर्थांतर में षष्ठी हाँ तो ज्ञेयार्थस्य अवधारणात् यहाँ ज्ञेयार्थ का अवधारण होता है ज्ञेय से सर्वस्मिन् जगति प्रत्येक मात्रैव ज्ञेयम् नान्यत इतस्य अर्थ से निर्धारणात् यही निर्धारण ज्ञेयार्थ का निर्धारण षष्ठी अन्य कोई षष्ठी नहीं संबंध तो नहीं हाँ कर्मादि षष्ठी कर्म में क्या षष्ठी होती कृति कृति हो गए ना कर्तरी तो ज्ञेयस्य निर्धारण सर्वस्मिन् जगति प्रत्येक मात्रमेव ज्ञेयम् नान्यत इसे अर्थ का निर्धारण करने से तस्मिन् च युता षष्ठी से निर्धारण में षष्ठी है प्रतिचो ज्ञेयत्वं नान्यस्य इत्यत्र हेतुवा प्रत्यात्मा ज्ञेय अन्य नहीं प्रतिचो ही अनधिगता था अज्ञात हेतु अन्य अनधिगत यत इति ही शब्द द्योतित हेतु स्फुटीकृत ही शब्द से प्रतिचो ही अनधिगतो अन यत ही का अर्थ शब्द से हेतु यस्माद उसको यत शब्द से कहा यत इति ही शब्द द्योतित हेतु ही शब्द से हेतु यस्माद उसको यत शब्द से स्पष्ट किया अर्थात एक अर्थ है यतो ही एक अर्थ यदा प्रागर्थ से साधितत्व ही तो उच्यते प्रागर्थ साधित ही ज्ञेयस्य अवधारणात् प्रतिचो ही प्रतिचो कण से प्रागस्य अर्थ सा अच्छा ये अर्थ पहले सिद्ध हो गया प्रतिचो ज्ञान अज्ञात है तो अन्य का ज्ञान नहीं होता है ये पहले सिद्ध है प्राग अस्य अर्थ से साधितत्व ही तो उच्य ही शब्द से ये है कि ये इसी का अर्थ पहले सिद्ध हुआ प्रत्यात्म के ज्ञान नहीं तो अन्य का ज्ञान नहीं होता है से प्रत्यय पदन्य है प्रत्यात्मा अन्यस्य ज्ञातत्ववत् अज्ञातत्वम् अपि स्यात् अन्यस्य ज्ञातत्ववत् अज्ञातत्व प्रतिचः ज्ञातत्वम् अन्यस्य ज्ञातत्वम् अज्ञातत्व अपि स्यात् इति आशंका ज्ञातोपि ज्ञातोपि तद्वदेवास्मान् नात्मनो विद्यते परः प्रत्येक ज्ञान हेतुत्वात् तदन्नस्येह वस्तुनः ज्ञातोपि तद्वदेव आत्मनः पर अस्मात् आत्मनः पर न विद्यते ज्ञातोपि आत्मा जिस अन्य नहीं तो आत्मनः पर अन्यत्र न विद्यते ज्ञातोन से अन्य पर ही नहीं प्रत्येक अज्ञान हेतुत्वात् तदन्यस्य यह तदन्यस्य वस्तुनः प्रत्येक ज्ञान हेतुत्वात् प्रत्येक ज्ञान हो गया तो आत्मनः पर न विद्यते शंका क्या हुई थी? ये अठहत्तर है ना। हाँ, अन्य से ज्ञातत्व तो अज्ञातत्व भी से आदम। हाँ, ज्ञात है, अन्य अज्ञात भी होगा कोई, क्योंकि अन्य कोई है ही नहीं। आत्मज्ञान से अन्य का ज्ञान, अन्य अज्ञात भी हो सकता है कुछ। अन्य से ज्ञात होता है, अन्य अज्ञात भी हो सकता है। क्या ज्ञातो भी आत्मा तद्वदेव अस्मात् आत्मन पर न विद्यते। आत्मा ऐसे अन्य नहीं है, अनात्मा में पर ही नहीं। सबका प्रत्यय अज्ञान हेतु से अन्य से तद्वती अज्ञात तद्वती अज्ञातवत अज्ञातोपि तद्वत एव अस्मान अन्य पर विद्यते। तद्वत इति अज्ञातवत अन्यो नास्ति। ज्ञातोपि अस्मात् परो न विद्यते। अस्मात् आत्मन परो न विद्यते। ज्ञातोपि अस्मात् परो न विद्यते। तद्वदेव अज्ञातवत् ज्ञातत्ववत् अज्ञातत्वं स्यात्। ज्ञातत्ववत् अज्ञातत्वं भी स्यात्। ज्ञातत्ववत् होना चाहिए। ज्ञातोपि आत्मा ज्ञातोपि तद्वत् अस्मान् आत्मन विद्यते। अन्य से ज्ञातत्ववत् अज्ञातत्व आत्मन ज्ञान से अन्य से ज्ञातत्व। इसके पहले प्रतिचो ही अनधिगता नान्यो अनधिगत यतः। प्रतिचो अनधिगता तो अन्यो अनधिगत। प्रतिच ज्ञात अन्य अज्ञात है। ज्ञातोपि अच्छा ज्ञातोपि अन्य नास्ति। नहीं, यहाँ ज्ञातोपि अन्य नास्ति, अज्ञातोपि अन्य नास्ति, ज्ञातोपि अन्य नास्ति। प्रतिचय अनधिगता नान्यो अनधिगत यथा। हाँ, प्रतिचय अनधिगता अन्य अज्ञात नास्ति। प्रतिचय अनधिगता प्रत्यय प्रत्यात्मा के अज्ञान से अन्य अज्ञात नहीं है। अन्य अज्ञात यदि नहीं है, अन्य ज्ञात भी नहीं, अन्य ज्ञात रहे। अन्यस्य ज्ञातत्ववत् अज्ञातत्व भी स्यात्। अज्ञातत्ववत् अज्ञातत्ववत् ज्ञातत्व भी स्यात्। ऐसा होता अन्यस्य अज्ञातत्ववत् ज्ञातत्व भी स्यात्। अन्य अज्ञातत्व है ही नहीं। अच्छा, अन्यस्य अज्ञातत्व नहीं है, ऐसे ज्ञातत्व भी नहीं है, ये कहते हैं। यह पूर्व में कह दिया प्रत्येगात्मा अज्ञात है तो अन्य अज्ञात, अन्य अनधिगत अनधिगता न अन्य अनधिगता। प्रतिचो ही अनधिगतात् अनधिगता प्रतिचय नान्यो यत नान्यो अनधिगत। प्रतिचय के अनधिगतात् अन्यो यत अनधिगत। प्रत्येगात्मे के ज्ञान है तो अन्य का ज्ञान नहीं हुआ। प्रतिचो अनधिगता अन्य अनधिगत तो अन्य अनधिगत हुआ। प्रतिचो अनधिगता तो अन्य न अन्य अनधिगत। अन्य अनधिगत पदार्थ नास्ति। अन्य प्रतिचय अनधिगता अन्य अनधिगत प्रतिचो अनधिगता निर्धारण सत्यम ज्ञात से उदाहरण प्रतिचो ही अनधिगता अन्य अनधिगत यत। प्रतिचो ही अनधिगता नान्यो अनधिगत। प्रतिचय प्रति आत्मा के अज्ञात होने से अन्य अज्ञात नहीं है, अनधिगता नान्य अनधिगत। अन्य अनधिगत नहीं निर्धारण में अथर्ष प्रत्ये अथर्ष ज्ञे है प्रति आत्मा, क्योंकि प्रत्ये अनधिगत तो अन्य अनधिगत नहीं, अन्य अन्य अज्ञान है, ठीक है। प्रत्यय में अनधिगत है तो अन्य में अनधिगत नहीं, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्या किमिति सा तत्र स्वीकृता, सा किमिति सा तत्र स्वीकृता कर्मादवर्तान्त षष्ठी सर्वस्मिन् जगति प्रत्येक मात्र में ज्ञेय नान्यता है, अन्य ज्ञेय नहीं। इत्यर्थ से निर्धारणा तस्मिन् विषय युक्ता षष्ठी प्रतिचो ज्ञेयत्व नान्यस्य, प्रत्यय में अज्ञान है प्रत्यय ज्ञेय है, ये तो हाँ प्रतिचो ही अनधिगता तो नान्य अनधिगता, ठीक है। प्रतीक प्रत्येक आत्मा ही ज्ञेय अन्य ज्ञेय नहीं, अस्य सर्वस्य अयम पदन्य ज्ञेय, तो प्रत्येक आत्मा ही ज्ञेय क्यों है, प्रत्येक आत्मा अज्ञात है, प्रतिचय अज्ञात है, अनधिगत प्रतिचय अन्य अनधिगत न, अन्य अज्ञात नहीं है, तो अन्य में अज्ञात तो नहीं, यथि निरंधन हो गया। यदि अन्यस्य ज्ञातत्व तो अज्ञातत्व भी शायद, पर अन्य में अज्ञातत्व होना चाहिए, अन्य का ज्ञान होता है तो अज्ञातत्व होना चाहिए। इति आशंका आह ज्ञातो भी तद्वद आत्मा तो न आत्मा न पिता, ठीक है। तद्वद अज्ञातत्व जैसे अन्य में है ही नहीं, ज्ञातत्व भी अन्य में नहीं है, ज्ञातो भी अन्य तद्वदेव आत्मा न आत्मा न विद्यते, पर अज्ञातवदेव यथा अज्ञात आत्मन परो नास्ति तथा ज्ञातो भी परो न भवति, यह ठीक है। अज्ञात अज्ञातवत अन्य अज्ञात नहीं है, तो अन्य ज्ञात भी नहीं है, अज्ञान का विषय अन्य कोई है नहीं, इसलिए ज्ञात भी अज्ञान का विषय से कोई नहीं, तो ज्ञात भी कोई नहीं। अन्य से ज्ञातत्ववत अज्ञातत्व विषयात, ज्ञात होता है तो अज्ञात होना चाहिए, तो सिद्धांत कहता है ज्ञातो भी अज्ञातवदेव अस्मात् परो नास्ति, तद्वती अज्ञातवद ठीक हो गया। यथ अज्ञात भिन्न नास्ति आत्म भिन्न नास्ति अज्ञात, तद्वत ज्ञातो भी आत्म भिन्न नास्ति, अज्ञात हो तो ज्ञात होगा, अन्यो नास्ति इति ज्ञातो भी अन्य तद्वत नास्ति। किंच आत्मनो अन्यस्य अभावात् न तस्य उभयमिति, आत्मा भिन्न में अज्ञातत्व नहीं है, ज्ञातत्व भी नहीं, क्यों नहीं, आत्मा से भिन्न ही नहीं, आत्मन अन्य से अभाव न तो से वह मिथ्या अस्मात् अस्मात् अस्मात् आत्मन पर न विद्यते, ज्ञात भी तो दो अस्मात् आत्मन पर न विद्यते, भिन्न ही नहीं। अनुभव विरोधम आशंक्य अज्ञानात् अर्थांतर प्रतीति माह, तस्य उभय कहाँ है था, हाँ किंच आत्मन अन्य स्वभाव न तस्य उभय ज्ञातम अज्ञातम, तस्य आत्मन नहीं अनात्मन, अनात्म में ज्ञातत्व तो नहीं अज्ञातत्व तो नहीं, आत्मन अन्य से देना, आत्मन अन्य स्वभाव तो न तस्य अन्य से उभय, अन्य कोई हो तो उसमें ज्ञातत्व तो अज्ञातत्व तो आएगा, अन्य ही नहीं तो तस्य अनात्मन उभय न, ये तो अस्मात् अनुभव विरोधम आशंक्य अज्ञातात् अर्थांतर प्रतीति माह, अनुभव होता है अज्ञात दिखता है अन्य आशंक्य अज्ञानात् अर्थांतर, अर्थांतर की जो प्रतीति होती है अज्ञान के कारण, वस्तुतः अर्थांतर है ही नहीं, प्रत्येक अज्ञान हेतुत्वात् तद अन्य से, यह वस्तुनः अन्य से वस्तुनः प्रत्येक अज्ञान हेतुत्वात् अज्ञान के कारण अन्य से वस्तुनः प्रतीति भवति, अन्य है ही नहीं, यह प्रतीति न विरुद्धा भाव, इसलिए आत्मा में अनात्मा की प्रतीति न विरुद्धा अज्ञान से प्रतीति होती, किंतु वस्तु है ही नहीं, वस्तु नहीं होने से अन्य कोई ज्ञान तो अज्ञान तो कुछ नहीं, एक आत्मा ही ज्ञेय है। शैशिकीमेव षष्ठीम आश्रित्य यदयम आत्मा इति वाक्यम आत्मतत्व से पदनीयत्व हेतुत्व व्याचर्य, तो शैशिकी षष्ठी मान के संबंध मान करके निर्धारण षष्ठी तो होगी, शैशिक शक्ति मान करके यदय में आत्मा पदने में बाकी सर्वस्य ये हेतु दे व्याचे अनात्मन, अनात्मनोस्य सर्वस्य व्याकृता व्याकृतात्मनः यस्मादात्मा परं तत्त्वं पदनियमतो भवेत्। अस्य सर्वस्य व्याकृता व्याकृता आत्मनः अनात्मनः यस्मात् परम तत्त्वम् आत्मा अतो पदनीय भवेत्। जितने पदार्थ है स्थूल सूक्ष्म अनात्मा है, सौ का वास्तव स्वरूपात्मा है, इसलिए पदनीय आत्मा है। अस्य सर्वस्य मत सही सिंह अनात्मनः एते कथम आत्मा सर्वस्य तत्त्वम्, क्योंकि सबका तत्व आत्मा का नहीं, अन्यद अन्य से तत्व आत्मा अन्य का तत्व कैसे होगा, अनात्मा का सर्व का तत्व अन्यत अन्य का तत्व नहीं होता इतिहास संख्या। वैधर्म दृष्टान्त आसित वैधर्म दृष्टान्त में देते कर्मादो खंडादो खंडादो गोत्वद यस्मात् प्रत्यय दृष्ट्यांतरात्मनि समीक्षते हिरुग्नापि तेना सावात्मतत्वक खंडादु गोत्वद गोत्व सामान्य खंडादु अलग अलग प्रतीत होता है, ये व्यतिरिक विरोधी प्रत्यदृष्टिया अंतरात्मनि प्रत्यदृष्टिया हिरुग पृथक नापि समीक्षते, अन्य कोई भिन्न नहीं दिखता है प्रत्यदृष्टिया देखने पर अन्य कुछ ही नहीं। तेन असो आत्मतत्व के इसलिए असो प्रपंच आत्मतत्व का अन्य आत्मतत्व का आत्मतत्व उसका है। सी यथा व्यक्तिषु सामान्य पृथक पृथते सामान्य गोत्वम व्यक्तिषु अलग अलग दिखता है, अलग अलग व्यक्ति में व्यक्ति भेद भिन्न व्यक्ति में सामान्य पृथक दिखता है। व्यावृत अनुवृत भेदात व्यावृत है व्यक्ति अनुवृत है सामान्य बोले देता है। न तथा आत्मनि तद्या पृथक अनात्मा गृह्यते आत्मनि तद्या तद्या आत्मज्ञान से पृथक अनात्मा न गृह्यते तस्य स्वरूपांतरभावात् नापि प्रत्ययत्वेन एव स गम्यते विरुद्धैकयुगात्। इसे पाठे देखो कि मैं पढ़ता हूँ। तथा आत्मनि तद्या पृथक अनात्मा गृह्यते तस्य स्वरूपांतरभावान् स्वरूपांतराभावात् नापि प्रत्ययत्वेन एव स गम्यते विरुद्धैकयुगात्। हाँ इतने पाठ इसमें बनाना पड़ेगा। तस्य स्वरूपांतराभावात् तस्य के आगे आधा पंक्ति लिखना वाला उसे ऊपर से लिख लो स्वरूपांतराभावान् नापि स्वरूप स्व स्वरूपांतराभावान् अन्य स्वरूप स्वरूपांतराभावान् नापि भावान् नापि प्रत्यत्वेनैव प्रत्यक्त्वेनैव स गम्यते। स्वरूपांतराभावान् नापि प्रत्यक्त्वेनैव स गम्यते इतने देखो ठीक है। मैं यथा व्यक्तिषु सामान्य पृथक पृथते गोत्व सामान्य पृथक पृथक खंड आदि में मुंड व्यक्ति में व्यावृत अनुभूत भेद है व्यावृत है व्यक्ति अनुभूत है गोत्व। न तथा आत्मनि तद्धिया तद्धिया आत्मज्ञान से आत्मा में पृथक अनात्मा न गृह्यते अनात्मा भिन्न भिन्न नहीं है। क्यों नहीं तस्य क्या था अनात्मा न स्वरूपांतराभावात् आत्मा से अलग स्वरूप है ही नहीं। तस्य अनात्मा न स्वरूपांतर अन्य स्वरूप से अभावात् स्वरूपांतराभावात् अनात्मा न यदि स्वरूप अनात्मा नहीं तो ना भी प्रत्यत्व नहीं वो प्रत्यत्व न गम्यते आत्मा अनात्मा प्रत्यत्व नहीं वो विरुद्ध रही क्या याद आत्मा अनात्मा विरुद्ध है प्रत्यत्व प्रत्यत्व न अनात्मा कैसे ज्ञान होगा ऐक्य हो याद तस्मद आत्मनि स कल्पित अनात्मा आत्मा में कल्पित तन्मात्र याथात्म्य स्वीकार तन्मात्रम याथात्म्यम यस्य अनात्मनः अनात्मन याथात्म्यम तन्मात्र आत्मा मात्रम स्वीकृत आत्मा मात्र स्वभाव पहले जो कहा था यस्माद आत्मा 20 अच्छा ठीक 20 लाइन जैसे कभी कभी दिख जाता है 20 में यस्माद आत्मा सर्वस्य तत्त्वम तज ज्ञान ने च सर्वज्ञायते सबका तत्व आत्मा हुआ आत्मज्ञान से ज्ञायते तस्मा सैव ज्ञातव्य वही ज्ञातव्य ज्ञातत्वेन प्रतिपाद्यत्वात् वही श्रुति ज्ञातत्वेन प्रतिपाद्य अनात्मा तो न ज्ञेय तद अभावादि अनात्मा ज्ञाने तद अभावात् तस्य अभावादि फलित ज्ञेय ज्ञेय आत्मैव न अनात्मा पदनीयत्वकारणात् नान्यस्य क्वचिदस्त्यवबुद्धता पदन्यत्व कारणात् आत्मा एव ज्ञेय न अनात्मा आत्मा ही पदन्य ज्ञेय है अनात्मा नहीं पदन्य ज्ञान ज्ञान हो सकता है ननु अन्य ज्ञाने अन्यस्य क्वचित् अवबुद्धता न कि आत्मज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा अन्य ज्ञाने अन्यस्य क्वचित् अवबुद्धता अस्ति अन्य ज्ञान से गो ज्ञान से अस्ति का ज्ञान तो कभी नहीं होता अन्य ज्ञान अवबुद्धता नास्ति आत्मज्ञान से अन्य का ज्ञान कैसे होगा 81 आत्मा ज्ञेयो न अनात्मा इत्युक्ते तर भेदाद आत्मा ज्ञेय न अनात्मा दोनों का भेद हुआ अनेन हि इत्यादि वाक्य से अनुभवते अनेन हि सर्वं भेद कैसे होगा आत्मा अनात्मा भिन्न है इति चेति ननु अन्य ज्ञाने अन्य से क्वचिद अवबुद्धता न ज्ञातता नहीं नहीं क्वचिदपि देशादु घटादि ज्ञान न पटादि ज्ञान में दृष्टम तो आत्मज्ञान से अनात्मज्ञान कैसे होगा अन्य ज्ञान न अन्यत नावबुद्धम इति अंगीकरोति सिद्धांति कहता है ठीक है अन्य ज्ञान न अन्य अवबुद्धम न भवति सत्यमेवं भवेद् एतद् यद्यात्माप्यन्य इष्यते आत्मा सावन्य इति च नानुन्मत्तस्य गीर्यम् सत्यम् एवं भवेत् यदि एतद् सत्यम् एतद् भवेत् यदि आत्मा अन्येष्यते आत्मा अनात्मा भिन्न मानेंगे तो सत्य एक ज्ञान से अन्य ज्ञान नहीं होगा आत्मा असो अन्य च ये असो आत्मा और अन्य आत्मा असो अन्य आत्मा और अन्य इति च अनुन्मत्त से गिरियम न उन्मत्त कोई कह सकता अनुन्मत्त से गिरनीय आत्मा है और अन्य कैसे होगा तो आत्मा यदि अन्य होता यदि आत्मा अन्य इच्छते आत्मा अन्य हो ये कथन अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान नहीं होगा अन्य ही नहीं सत्यम आत्मा अनात्म भेदश्चेत तदा आत्मज्ञान न अनात्मा न ज्ञायत भेद हो तो न च तद्भेद वास्तव वास्तव नहीं तस्मा तज्ज्ञान न अनात्मा शक्यो ज्ञातु आत्मज्ञान से यदि आत्मनपि वस्तुत्वात् घटादिवत भिन्नतम आत्मा भी घटादि से भिन्न वस्तुत्वात् भिन्न होगा इति आशंक्य आत्मत्वयुगात मैव मिथ्या भिन्न होगा तो आत्मा कैसे होगा आत्मा तो भिन्न नहीं होगा आत्मा नहीं वस्तुता तो घटाधि अन्यत्व आत्मा भी अन्यत्म आत्मा भी भिन्न है अन्य है तो अन्य होगा तो आत्मा कैसे होगा अन्य आत्मा होगा तो अन्य कैसे होगा इति आशंका। आत्मा तो होगा तो भिन्न होगा तो आत्मा नहीं होगा, आत्मा असो अन्य असो आत्मा अन्य है, ऐसा नहीं हो सकता है। अन्य नहीं इत्यादि वाक्य से विरुद्धार्थत्वमुद्धृत्य एत सर्वं वेद, विरुद्धार्थ नहीं तदक्षराणां स्पष्टतया दृष्ट्वा करणादि विषयं तृतीयाया व्यवहार्या इत्थं भावार्थतम आह। मैंने तृतीयाया व्यावर्त्य करणार्थं तृतीयाय व्यावर्त्य इत्थं भावार्थतम आह। अनेन ही एत सर्वं वेद, अनेन ही एत सर्वं वेद तदेत पदनीयम, अनेन ही एत सर्वं वेद एतत् पदनीयम सर्वस्य सब के मध्य इसको जानना है। अनेन एत सर्वं वेद, अनेन जो तृतीया है अनेन इत्यादि वाक्य से इसमें विरुद्धार्थम, क्योंकि आत्मज्ञान से अनात्म ज्ञान कैसे हो जाएगा, विरुद्ध हो इसका उद्धार हुआ, अन्य है ही नहीं। अभी उसका अर्थ व्याख्या करेंगे स्पष्टता व्याख्या अक्षरणाम स्पष्टार्थता दृष्टवा, स्पष्ट अर्थ है अनेन सबका ज्ञान। केवल अनेन जो तृतीया है करणादि विषयत्व तृतीया व्यावर्त्य इत्थं भावार्थतः महा, अनेन एतत् सर्ववेद आत्मज्ञान होने से इसके द्वारा अन्य सब को जानता है करण में कुठार चिन्हति होता। ये तृतीया करण आदि नहीं, ये करण हेतु आदि नहीं, करण तृतीया करणादि विषयत्व तृतीया है, कर्तरी करण तृतीया होती है। व्यावर्त्य इत्थं भावार्थम, इत्थं भूतल इत्थं भावंत अनेन तो अनेन रूपेण सर्वं वेद, आत्मा के ज्ञान हो गया तो उससे ही सर्व ज्ञान हो गया, न कि इसके द्वारा, तृतीया नहीं। इत्थं भावलक्षण तृतीया अनेन अनेन तृतीय मिथ्थं भूतार्थलक्षण इदं धि शब्दगम्यस्य प्रत्ययमात्र सतत्वतः अनेन इति तृतीया इयम इत्थं भूतार्थ लक्षणा, इत्थं भूतार्थ तृतीया है। इदं शब्दगम्यस्य प्रत्ययमात्र सतत्वतः, इदंत्वेन जो ज्ञान होता है सो प्रत्ययमात्र है, इसलिए अनेन एत सर्वं इदंत्वेन एत सर्वं वेद, यही आत्म से एक ही अलग नहीं। इत्थं भूतम् अर्थं लक्षयति गमयति तथा इत्थं भूत लक्षणा तत्र हेतुः इदं सर्वं इदं दीघ शब्दगम्यस्य, इदम धि शब्द इदम धिगम्य जितने हैं सब प्रत्यय मात्र से अनेन सर्व, प्रत्यय मात्र ज्ञान हो तो तद्रूपण सबको ज्ञान हो गया, प्रत्यय मात्र ज्ञान ने सर्व, प्रत्यय मात्र ज्ञान ही सर्व ज्ञान, अलग नहीं करना आदि नहीं देते। चौरासी इदम अर्थ से सर्वस्व अनुभवात्मक प्रत्येक मात्र स्वभावत्वाद इत्थं भावे युक्ता तृतीया उक्त हेतु सिद्धि सिद्ध्यर्थम आदि विमर्शति। इदम अर्थ से सर्वस्य इदंत्वेन ज्ञे सर्व है अनुभवात्मक प्रत्ययमात्र स्वभावत्वाद, प्रत्ययमात्र स्वभाव जो अनुभवात्मक अनुभव स्वरूप प्रत्ययमात्र वही स्वभाव है। इत्थं भावे तृतीया युक्ता, इत्थं भावे तो प्रत्यय स्वरूप अनुभव हुआ तो सर्वमात्र तत्स्वरूप सबका ज्ञान है। तृतीया इति उक्त हेतु सिद्धि के लिए पहले विचार करते घट इति, घटो नास्ति को नस्मान मानादर्थ प्रतीयते संवित्तावदशेषेभ्य प्रमाणेभ्यो वसीयते। ओ oh।